नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपादा और पूर्वाचार्यों की कृपा से और विशेषकर भगवान वेदव्यास की कृपा से कृष्ण कथा का विषय में बहुत कुछ बोलना है, बहुत विषय है। वो सामान्य कक्ष जो कृष्ण कथा है उसमें बहुत बहुत बहुत विषय है। तो आज चैतन्य महाप्रभु की एक लीला के बारे में बोलना चाहूंगा। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में प्रचार परिक्रमा किए थे, तीर्थ यात्रा का चल से सब दक्षिण के लोग का उद्धार किए थे। तो जब दक्षिण यात्रा में थे, चार मास व्यतीत किए, चातुर्मास्य किए श्रीरंगम में लगते ज्यादातर भक्त जो इस जन्म में उत्तर भारत में जन्म लिए हैं तो नहीं गए वहां। और सब भक्त जो तमिलनाडु के हैं सब वहां गए हैं। विशाल मंदिर है, छोटे सा गांव जैसे है, उसमें बहुत प्रांगण है, बहुत मंडप है और मुख्य पूज्य मूर्ति है श्री रंगनाथ स्वामी भगवान, विष्णु भगवान। और बहुत उपमंदिर भी है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम मंदिर में एक मंडप में उन्होंने देखा कि एक कोने में एक ब्राह्मण बैठते हैं और शास्त्र पाठ करते हैं। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्रीरंगा में आज तक बहुत ब्राह्मण है, सब श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय वैष्णव है। और ऐसा सामान्य है कि ब्राह्मणों मंदिर के पास एक मंडप में शास्त्र पाठ करते हैं। ब्राह्मणों का एक कृत्य है पठन। ब्राह्मणों के छह मुख्य कृत्य है जिसमें पहला है पठन, अर्थात शास्त्र पाठ करना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इस ब्राह्मण शास्त्र पाठ करते हैं और रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण से पूछे कि क्यों रोते हैं। और वो विप्र ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बताए कि गुरु आज्ञा के अनुसार मैं प्रतिदिन भगवद गीता पाठ करता हूं, परंतु मुझे अच्छी तरह अक्षर ज्ञान नहीं सका और इसलिए बहुत अन्य ब्राह्मणों हंसते परिहास करते क्योंकि ब्राह्मण तो पंडित होने चाहिए परंतु मैं मूर्ख हूं और अच्छी तरह पाठ नहीं कर पाता हूं। तो लेकिन इसलिए मैं नहीं रोता हूं, रोता हूं क्योंकि जब गीता पाठ करते हो शुद्ध अशुद्ध मतलब अच्छी तरह ठीक से या बुरी तरह से मैं करता हूं मुझे मालूम नहीं, मैं प्रयास करता हूं गुरु आज्ञा पालन करना गीता पाठ करने से, परंतु जब गीता पाठ करता हूं तो मेरे मन में उदर्शन आते हैं तो कैसे सर्वशक्तिमान सर्वाराध्य जगतपति भगवान श्री कृष्ण इनके परम भक्त अर्जुन की भक्ति भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी होते पार्थ सारथी। भक्ति का मतलब कृष्ण की सेवा करने सेवा भाव, सेवा भाव भक्ति का सारांश है। वो भक्ति भाव से भगवान स्वयं इतना प्रीत होते हैं कि वे भक्तों की भक्ति करने चाहते हैं और यही बात प्रकट है कि इसमें कि भगवान कृष्ण सबके नाथ होते हुए भी अर्जुन के सेवक जैसे होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होकर वो ब्राह्मण का आलिंगन किया है और वो ब्राह्मण को बताए कि आप भगवद गीता का वास्तव पंडित है। तो वो ब्राह्मण तो अच्छी तरह पाठ नहीं कर सकते तो कैसे भगवद गीता की रहस्यमय वाणी समझ सकते कैसे संभव है? संभव है भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवद गीता और सभी शास्त्रों की वाणी का सारांश ये है भगवान की भक्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वैदैश्च सावैरहमेव वेदः, सब वेद शास्त्र में वेद अर्थात ज्ञान का लक्ष्य मैं हूं कृष्ण है। और काली की कृष्ण वेद्य है वो तो सब कुछ नहीं है और कैसे वेद्य है तो सेव्य भी है। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो पहले भगवान पर ध्यान होना चाहिए और कि वे परम पुरुष दिव्य पुरुष है। परमं पुरुषं दिव्यं इस गीता शब्द से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है इंग्लिश में वो परिणाम अनुवाद है। तो काली इनकी रूप नाम रूप गुण लीला पर ध्यान करना नहीं सेवा भी करना है, सेवा भी करना है। भक्ति का सारांश सेवा भाव। तो इस छोटे सा वृतन से हम बहुत प्रकार की शिक्षा मिलती है। तो वो एक है कि एक व्यक्ति बड़ा पंडित विद्वान यदि नहीं हो, परंतु उनका दिल में शुद्ध कृष्ण भक्ति है, तो वो परम ज्ञानी है। विद्वान कैसे, अविद्वान कैसे परम विद्वान हो सकते? तो केवल यही कथा समझना चाहिए। कृष्णा भगवान है, हम सब कृष्णा के नित्य सेवक है, और इनकी सेवा सब जीव का परम धर्म है। और इस कथा हृदय में ग्रहण करके, तो हृदय वो भगवान कृष्ण के चरण में अर्पण करके इनकी प्रेमामयी सेवा करना, तो ये सब ज्ञान का चरम स्तर है। ये एक दो शब्द में सब पूरा है उसमें। तो वो ही समझना चाहिए। और दूसरी बात है कि गुरु आज्ञा मानना चाहिए। अयोग्य होते हुए भी हमें प्रयास करना चाहिए गुरु की आज्ञा मानना। और यदि एक भक्त पूरा प्रयत्न करते हैं सदगुरु का आज्ञा मानना, तो वो गुरु की कृपा से वो सर्व सिद्धि मिलती है। हम सब अयोग्य है, हम जो छोटे जीव है हम कैसे विशाल सर्वशक्तिमान पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भगवान की सेवा कर सकते? हम अयोग्य है, इनकी कृपा से हम योग्य हो सकते। वो कृपा जो गुरु के द्वारा आते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए पूरी निष्ठा से। हमें प्रयास करना चाहिए गुरु की आज्ञा मानना, और वो निष्ठावान प्रयत्न से हम गुरु की पूरी कृपा मिलती है। तो इससे हम और भी समझना चाहिए कि पांडित्य तो सब कुछ नहीं है। पंडित, एक पंडित अगर हो, कल इस श्लोक बताया फिर बताता हूं। शर्कर्मणिपणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सत वैष्णव स्वपच गुरु। एक ब्राह्मण महान विद्वान होते हुए भी यदि वैष्णव नहीं हो, वो योग्य नहीं है दूसरों को शिक्षा देना, गुरु होना, क्योंकि वो स्वयं नहीं जानते ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है। और एक व्यक्ति यदि एकदम समाज के एकदम नीच श्रेणी से उद्भूत हो, परंतु वो शुद्ध वैष्णव है, तो वो व्यक्ति योग्य है सर्व जगत के गुरु होना। धने जाने पांडित्य कृष्णेरे नहीं पाए, केवल भक्ति वश Chaitanya Gosai. So Chaitanya Mahaprabhu, Param Siddhant Stapak hai, Ve Acharya hai. Chaitanya Mahaprabhu Swayam Bhagavan hai. Inki Leela Acharya Leela hai. Acharya Sadharan Vyakti, Sadharan Manush Jaise Janma Liye Te. To Sadharan Manush Nahi hai. Parantu Sadharan Manush Jaise Vishvambar Mishra Ka Naam Se Nimai Pandit लीला किए थे नवद्वीप में, उसके बाद संन्यास ग्रहण किया है. तो भी भगवान होते हुए भी तो संन्यास ग्रहण किया है. भगवान के लिए संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है. भगवान का इस भौतिक संसार में आने का कोई आवश्यकता नहीं. इनकी दया से पतित जीवों के ऊपर दया देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं. तो वे आचार्य है और आचार्य विशेषकर जो महान आचार्य है उनका एक विशेषता है कि वे सिद्धांतविद, केवल शास्त्रविद नहीं सिद्धांतविद. और चूंकि वे शास्त्र युक्त सुनिपुण उत्तम अधिकारी भक्त चैतन्य महाप्रभु का वर्णन में शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारे संशय उत्तम भक्त तो सिद्धांतविद है और इसलिए शास्त्र युक्ति में निपुण है. अर्थात शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत स्थापने में निपुण है और केवल तर्क में निपुण नहीं है तो पूरी श्रद्धा भी है भगवान कृष्ण में. और केवल श्रद्धा नहीं है तो पूरा साक्षात्कार भी है. तो चैतन्य महाप्रभु इनकी आचार्य लीला में एक महान आचार्य जैसे व्यवहार किया और इस प्रकार इनकी मौखिक शिक्षा से भी और उनका आचरण से भी स्थापन किए कि शुद्ध कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम है. इस प्रकार वो आधा शिक्षित या प्राय अशिक्षित ब्राह्मण का आलिंगन करने से और इनको इस प्रकार अभिनंदन करने से कि आप शास्त्र के परम पंडित है. कैसे परम पंडित है? तो पूरा आक्षा ज्ञान नहीं है तो परम पंडित है क्योंकि वो ब्राह्मण की पूरी भक्ति थी भगवान कृष्ण के ऊपर. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु मौखिक वाणी से और उनका स्वयं का आचरण से स्थापन किए हैं कि शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति वो जीवन का परम लक्ष्य है, वो आध्यात्मिक है और उसके अलावा कोई सत्य धर्म नहीं है. जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत शास्त्रों विशेषकर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत का प्रमाण व्याख्या करने से स्थापन किया है कि प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति वो सब जीव का परम प्राप्य है। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जारा आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, क्रांतिकार शिक्षा। क्योंकि सब शास्त्र में चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों जीवन का लक्ष्य है सभी शास्त्र में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये चारों तृण प्राय है, मतलब एकदम तुच्छ निरार्थ है, क्योंकि कृष्ण प्रेम, प्रेम जिसका विषय है कृष्ण, वो प्रेम प्राप्ति परम धर्म, परम पुरुषार्थ। प्रेम, प्रेम परम धर्म है, प्रेम कृष्ण विषयक प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत शास्त्र का प्रमाण लेके इस परम सिद्धांत स्थापन किए हैं, और उनका आचरण से भी, आचरण से चैतन्य महाप्रभु सबको सिखाए। तो कितना रम्य है कृष्ण भक्ति। चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु का आदेश के अनुसार नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन। कृष्ण नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। चैतन्य महाप्रभु इस उपदेश इनके गुरु ईश्वरपुरी से प्राप्त किए थे। तो स्पष्ट है, नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के है। अभी हम सोमनाथ में इस प्रसिद्ध शिव तीर्थ में हमें हरिनाम संकीर्तन किया है। तो यही हरिनाम संकीर्तन फेरी चैतन्य महाप्रभु का स्वयं प्रचार की रीति है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनके भक्तों के साथ हरि कीर्तन करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर उनका दिव्य दर्शन में ये सब देखते हैं और हमको सुंदर वर्णन दिए हैं। उदिल वारुण पूरब भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे भक्त समूह लय साते गेलो नागर ब्राजे। सुबह सुबह अरुणोदय का समय चैतन्य महाप्रभु भी उठे और इनके सभी प्रेमी भक्त के साथ नवद्वीप नदिया और सब आसपास गांव में चले गया कीर्तन करके। Mukunda Madhava Jadava Hari Bolare Bolare Bolare Vadana Bari. उसके पर क्या है द्वितीय केला नागर ब्रज थाई थाई बाजल खल घन घना था जंजर रोल प्रेम ढाला ढाला सोनारा अंग चरण नूपुर बाजे ये वर्णन है चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम नृत्य किया है खोल अर्थात मृदंग की ध्वनि और जाजा कार्चल जैसे बरन जैसे और ये दो शब्द कीर्तन के साथ ये और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नूपुर नूपुर ध्वनि भी सुना है तो यही सब से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कौरव से मताल जैसे है और प्रेम से उनका दिव्य गौर शरीर हिलाता था तो ये भक्तिनो ठाकुर का दर्शन मुकुंद माधव जादव हरि बोलेनो बोलेनो बोल रे बदन भरि मिचे निधान पशु गेल रे राति दिवस शरीर साझे तो चैतन्य महाप्रभु सब उस समय तक सोते हुए लोग को बताए उठो भगवान का नाम कहो मुकुंद माधव जादव हरि कैसे तुम लोग तो मीचे जीवन बीतते हो तो रात का समय सोते रहते हो और दिन का समय तो केवल शरीर का सजाना के लिए शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करते हो तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरि कीर्तन किए थे इनके प्रेमी भक्तों के साथ और सब लोग को उपदेश दिए थे कि दुर्लभ मानव जन्म तो केवल इंद्रिय तृप्ति में व्यतीत नहीं करना चाहिए। यशोदा सूत्र श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, कृष्ण नाम करना है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रचार किया है तो हम वैसे ही कहते हैं हरि कीर्तन करते हैं और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु का उपदेश शिल प्रभुपद की पुस्तक के का वितरण करने से हम सबको देते हैं। तो ऐसे ही हमें प्रचार करना चाहिए पुस्तक वितरण और हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है हरिनाम संकीर्तन आंदोलन। तो आशा है कल हरिपद प्रभु कल परसों हरिपद प्रभु आप सबों को हरि कथा परिवेशन करेंगे। सामान्यतः हरिपद प्रभु तो हरि नाम की महिमा सबको बताते हैं और कि हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है हमें और ज्यादा हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए मंदिर में अपना घर में और सब गांव और नगर में हरि कीर्तन करना चाहिए जप और संकीर्तन। लगते कुछ भक्त है जो संकीर्तन तो अपने घर में इतना सा नहीं करते और मंदिर जाकर या भक्ति वृक्ष नाम हठ ऐसे ही संकीर्तन करते। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि सब गृहस्थ सुबह का समय शाम को तो आपने कुटुम लेके, इतना बड़ा दल होने का जरूरत नहीं, तो आपने कुटुम लेके हरि संकीर्तन करो। तो ऐसे हमारे आदत होने चाहिए हरि कीर्तन करना। हरि कीर्तन, हरि कथा, श्रवण कीर्तन, इसलिए इस शिविर का आयोजन है, जिससे श्रवण कीर्तन होगा। और जब ऐसे बहुत भक्त समावेत हो तो भक्तियानंद बढ़ते हैं। हम ऐसे महसूस करते, सब महसूस करते हैं, कैसे लगते यहां आके कीर्तन श्रवण सब कुछ कैसे महसूस करते, अच्छा लगते, आनंद होते न, विशेष आनंद। तो इसलिए आप सब आए हैं, भक्ति आनंद अनुभव करने के लिए। भक्ति आनंद का अनुभव होते सेवा भाव से, और बहुत भक्त एक साथ यदि हो तो परस्पर भक्ति भावना आदान प्रदान होते हैं, परस्परानुकथनम। लेकिन केवल श्रवण कीर्तन कैंप में श्रवण कीर्तन नहीं होने चाहिए, अर्थात श्रवण कीर्तन कैंप में जरूर हो तो हमें हर रोज श्रवण कीर्तन करने चाहिए। जैसे शारीरिक पुष्टि के लिए प्रतिदिन प्रसाद लेना है, प्रसाद कृष्ण प्रसाद, तो उससे आध्यात्मिक पुष्टि भी होते है और शारीरिक बल भी हम मिलते हैं। तो जैसे प्रतिदिन हमें कुछ भोजन लेना है शारीरिक स्वस्थ रखने के लिए, तो इस प्रकार हमें प्रतिदिन कृष्ण विषयक श्रवण कीर्तन करने। घर में यदि हम दो, हमारे दो केवल चार व्यक्ति हो तो आप चारों कृष्ण कीर्तन करो, और यदि दो बच्चे तो छोटे हैं तो आप दो स्वामी स्त्री हरि कीर्तन करो। श्रवण कीर्तन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचाल छारी कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी। वैष्णव कवि प्रेमानंद दास कहते हैं तो श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण हर एक क्षण में, असत फचाओ गपशप छोड़ दो, ग्राम्य कथा छोड़ दो, कृष्ण कथा कहो, कृष्ण नाम कहो, इस दुर्लभ मानव जन्म सफल करो हरि कीर्तन करने से, हरि कथा, हरि भक्त संग, ये जीवन का उद्देश्य है। तो जो वो श्री रंगम के ब्राह्मण जैसे श्रीमद् भागवत पाठ करने का समय देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी इनके भक्त के सेवक होते, तो महान है भगवान, और उनका स्वभाव कितना मधुर है, तो इस प्रकार अनुभव करते हैं। तो ऐसे भक्त तो परम सिद्धि, प्रेम सिद्धि प्राप्त किया है। तो भक्ति करना कठिन नहीं है, श्रवण कीर्तन में कुछ कठिनाई नहीं है, और वो प्रेम भाव सबका स्वभाव है। तो इसलिए हमें कृष्ण कीर्तन करने से, कृष्ण के भक्तों की सेवा करने से, कथा बोलने सुनने से हमें ऐसे प्रेममय होना चाहिए। तो ऐसे अभिनय से नहीं होगा, परंतु यदि हम निष्कपट भाव से कृष्ण सेवा करते हैं तो जरूर भगवान कृष्ण हमारे ऊपर दयावान होंगे, और कम से कम कभी कभी हमारे दिल में कुछ भाव आएगा, वो स्वाभाविक है। कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र ऐ तो स्वभाव, जय जापे तार कृष्ण उपजाय भाव। तो आत्मसमर्पण भाव से प्रेम भाव आते, पूर्ण शुद्ध कृष्ण निर्मल कृष्ण प्रेम वो दुर्लभ है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद सब पूर्वाचार्यों की कृपा से वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति संभव है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले कि यदि हम निष्ठावान हो और इस पथ से भ्रष्ट नहीं हो, यदि हम पूरा जीवन में गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति करते हैं, सब नियम पालन करके श्रद्धा से, तो हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान के धाम जाएंगे, या कम से कम शुचिनांग श्रीमताम गए हैं, हम भक्तों के घर में जन्म लेंगे, जिससे हम अगले जन्म में भी भक्ति करने का मौका मिलेंगे। तो भक्ति कृष्ण शुद्ध भक्ति शुभ है, इसमें कुछ अमंगल नहीं है, इसलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होने, हताश नहीं होने चाहिए। सब कुछ जो होते हैं हमारे जीवन में, कभी कभी कुछ होते हैं जो बड़ा दुख का कारण होते हैं, फिर भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण हमारा पालक है, कृष्ण हमारा आश्रयदाता है, कृष्ण हमारे परम पिता है, कृष्ण हमारे सब कुछ है। और यदि हम जितने भी संभव हो हम पूरा प्रयास करते हैं वो दयामय कृष्ण की सेवा करना, तो जरूर भगवान कृष्ण हमको उद्धार करेंगे, वो हमारे विश्वास होने चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे, हरे, हरे, हरे, हरे, हरे, हरे।